co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Wtorek, 16 maja, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska grozi rozpoczęciem procedury o naruszenie unijnego prawa, jeśli Polska do czerwca nie rozpocznie przyjmowania uchodźców. Specjaliści w tygodniu Czerniaka przypominają, każda zmiana na skórze, która nas niepokoi, powinna być pokazana lekarzowi. Plany wyburzenia kilku tysięcy kamienic w Moskwie poważnie zaniepokoiły mieszkańców, ale i rosyjską opozycję. Komisja Europejska ponownie zagroziła Polsce, Węgrom i Austrii pozwami za odmowę przyjęcia uchodźców. Chodzi o migrantów, którzy przebywają w obozach w Grecji i we Włoszech. Komisarz do spraw migracji powtórzył dziś, że jeśli władze w Warszawie, Budapeszcie i Wiedniu nie przyjmą uchodźców, zgodnie z ustaleniami z września 2015 roku grożą im sprawy za naruszenie unijnego prawa w Trybunale Sprawiedliwości. Dimitris Avramopoulos dał Polsce, Węgrom i Austrii czas do czerwca. Według europosła Zbigniewa Kuźmiuka z PiS-u do ultimatum należy podejść ze spokojem. Im ostrzej występują komisarze, świadczy to o tym, że mają coraz mniej argumentów, a próbują wystraszyć kraje członkowskie. Po wielokroć już mówiliśmy, że my z tego testu solidarności wywiązujemy się z nawiązką. Chcemy wspomagać inne kraje w pilnowaniu granic zewnętrznych i chcemy łożyć pieniądze na pomoc właśnie w tych krajach. Najbliżej Syrii powinna ten spór ostatecznie rozwiązać. Danuta Hibner z PO ma nadzieję, że rząd zreflektuje się i ubiegnie działania komisji. Mam nadzieję, że Polska w ciągu najbliższych tygodni potrafi zareagować z poczuciem solidarności, odpowiedzialności. Tego wszystkiego, czego dostaliśmy dużo, myślę, od wielu innych państw w ostatnich dziesiątkach lat i ubiegniemy komisję i rozpoczniemy procedurę przyjmowania uchodźców. We wrześniu 2015 roku unijne państwa zgodziły się na rozlokowanie 160 tysięcy migrantów przebywających we Włoszech i w Grecji. Uzgodniono wtedy, że przeniesienie uchodźców zakończy się we wrześniu 2017 roku. Do tej pory udało się rozmieścić jedynie 18 tysięcy osób. Wyniki gospodarcze Polski są optymistyczne, ocenia wzrost PKB premier Beata Szydło. Jak podał dziś Główny Urząd Statystyczny, w pierwszym kwartale realny wzrost produktu krajowego brutto wyniósł 4% w porównaniu rok do roku. Premier Szydło zwraca uwagę na wcześniejsze dane dotyczące eksportu czy wykorzystania środków unijnych. Polska gospodarka świetnie się rozwija. Są nie tylko bardzo dobre wyniki, nie tylko dobra perspektywa, ale również mogę Państwu powiedzieć, że jest duże zainteresowanie współpracą gospodarczą z Polski. Nie zapominajmy, że duży procent w tym wzroście ma konsumpcja, a konsumpcja to jest przede wszystkim 500+, ta zwiększona konsumpcja, to na co czekaliśmy. Premier przypomniała też, że mamy najniższą w historii stopę bezrobocia. W kwietniu było to 7,7%. W tygodniu świadomości Czerniaka lekarze przypominają o podstawowych zasadach profilaktyki. W ostatnich 20 latach w Polsce znacznie wzrosła zachorowalność na nowotwory skóry. Cierpią na nie głównie młode kobiety w wieku od 22 do 44 lat. Wszelkie zmiany odpowiednio wcześnie wykryte są całkowicie uleczalne, a żeby im zapobiec, stworzono 7 reguł, mówi Joanna Łojko z Fundacji Rak & Roll. Włóż na siebie koszulę albo włóż okulary z filtrem UV, wyrzekaj się solariów. No i przede wszystkim w te pędy śmigiem do lekarza, jeżeli zobaczymy jakąś zmianę. Apeluję zawsze do wszystkich słuchaczy, żeby nie obawiali się pójścia do lekarza. Doktor Grażyna Kamińska-Winciorek z Centrum Onkologii w Gliwicach. Przede wszystkim z powodu zmian, które niepokoją. Proszę pamiętać, że czerniaki rozwijają się zazwyczaj na naszej skórze nawet do 2 lat. Dzięki wsparciu Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Profesor Piotr Rutkowski z Centrum Onkologii w Warszawie. Jest przygotowana ustawa, która zakazuje korzystania z solarium przez osoby niepełnoletnie. A projekt tej ustawy wkrótce trafi do Sejmu. A zakaz korzystania z solariów przez nieletnich obowiązuje już na przykład w Anglii, Niemczech czy Francji. W Moskwie nie milkną głosy sprzeciwu wobec planów rozbiórki kilku tysięcy kamienic. W niedzielę niezadowoleni Moskwianie zorganizowali demonstrację, w której wzięło udział blisko 30 tysięcy osób. Z kolei 28 maja podobną akcję protestacyjną zamierzają przeprowadzić dwie opozycyjne partie, Partia Narodowej Wolności i Jabłoko. Projekt zakłada zburzenie starych kamienic, głównie z lat 50. XX wieku. Władze obiecują lokatorom nowe mieszkania, ale ci nie wierzą i twierdzą, że zostaną wysiedleni z miasta, a ziemia, na której stały ich domy, trafi do oligarchów. Przeciwko projektowi moskiewskich władz wystąpiły niemal wszystkie ugrupowania opozycji antyputinowskiej oraz zasiadające w parlamencie Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej i Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji. Lider tej ostatniej, Władimir Żyrinowski, apeluje, aby nie burzono kamienicy, w której mieszkał, gdy jego rodzina przeprowadziła się z Kazania do Moskwy. Tymczasem prezydent Rosji, Władimir Putin, podpisał dekret nadający Federalnej Służbie Bezpieczeństwa, Ministerstwu Obrony i Federalnej Służbie Ochrony prawo do zajmowania ziemi, gdy wymaga tego interes państwa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Jutro w całym kraju sporo chmur, ale i dużo słońca. Na termometrach w Augustowie będzie 17 stopni, w Trójmieście i Olsztynie 20, w Lublinie, Krakowie i Katowicach 21, w Warszawie 22, w Szczecinie, Wrocławiu i Poznaniu 23, w Gorzowie 24 stopnie. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna, muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Jak co tydzień o tej porze zapraszam do udziału w elektronicznych konfrontacjach. Dziś, tak jak w ubiegły wtorek, wybór z europejskiej Dream Machine oraz dwie artystyczne osobowości z rodzimej L-sceny i w tym cyklu jeszcze nie przedstawiane. Jeżeli chodzi o Maszynę Snu, rozrywkową składankę Innovative Communication, to z niej dawno niesłyszana niemiecka Quiet Force, łagodna siła, prawdopodobnie jeszcze w trio. Michael Bartel, Stefan Toteberg i Tilorex. Tytuł utworu, któremu trudno się oprzeć, jest także nazwą singla Quiet Force z 1988 roku. Listen to the music. Ów perswazyjny zew będzie aktualny przez niespełna 6 minut. Thank you. Muzyki. Quiet Force tym nagraniem otworzyła składankę 13 utworów rekomendowanych przez Innovative Communication. Znany wydawca promujący zasadniczo L-muzykę od początku tolerował dodatki w postaci wykonawców zgoła tradycyjnych. Harfa, skrzypce, fletnia pana, saksofon. Ten ostatni akustyczny instrument delikatnie i gustownie zabrzmiał obok elektronicznych klawiatur. Quiet Force. A w tle już JBJ i Dolphins Thoughts. Syntezatory Jaya wypełnią misję muzyczno-zoologiczną. Kiedy nadejdzie pora, zaćwierkają prawie jak delfiny. Thank you. myśli delfinów przekazał JBJ. Już za 4 minuty rozpoczniemy kosmiczny eksodus z udziałem rodzimego projektu J-Dan. Natomiast ostatnia odsłona z europejskiej maszyny snu łagodnie i melodyjnie rozświetli teraz nastroje Rafy Koralowej. Przed zapowiadanym otwarciem trójkowego planetarium zapraszam do ożywczego nurkowania. W studiu muzyki Peter Zeiler. Zeiler debiutował w 1974 roku. Jego artystyczną biografię otwiera zdanie. Jeden z keyboardzistów grających w Niemczech jako pierwszy używający syntezator Mooga. To teraz po latach jest to już niemal historyczna deklaracja. Z planety Ziemia przeniesiemy się teraz gwiezdną ścieżką. Jeżeli jedna z hipotez lokująca przybyszy z kosmosu w bazach i podwodnych lądowiskach na dnie oceanu zasługuje na Państwa uwagę, to po odwiedzeniu koralowej rafy wygenerowanej przez Petera Zeilera odwiedzimy coś kosmicznie niepojętego. Trójka funduje Państwu kilkunastominutowy pobyt w czarnej dziurze. 20 minut, 23 w programie trzecim Studia Muzyki. Jadan Project, czyli Jarosław Danielski. Jak sam twierdzi, jego mistrzami byli Tangerine Dream, Klaus Schulze, Genesis, King Crimson, Peter Gabriel i Orchestral Manoeuvres in the Dark. Zdumiał mnie ciąg dalszy zwierzeń kompozytora, bo jeżeli chodzi o wpływy klasyków, to Jarosław Danielski deklaruje: są nimi Debussy, Mussorgski i Ravel. A ja tuż przed dotarciem do tych właśnie jego prywatnych opinii, tak jak teraz Państwo, odbyłem wyprawę do czarnej dziury, notując obsesyjna motywiczność przywodząca na myśl słynne Bolero. A już teraz wybór z kolejnego zestawu podpisanego Jadan Project, tytuł dwupłytowego albumu Space Vibrations, a utwór nosi tytuł Towards the Light, kierunek światło. We'll be right back. autorowi, przypominam, Jarosław Danielski, Jaydan Project w tym roku strzeliła 50 lub dopiero to się stanie. I cytat odnośnie tego naszego zapatrzenia w muzyczny kosmos. Autorem tej myśli jest sam Stephen Hawking. Uważam, że istnieje duża szansa, iż badania wczesnego wszechświata i wymogi matematycznej spójności doprowadzą do poznania kompletnej, jednolitej teorii w ciągu życia obecnego pokolenia. Jeżeli oczywiście nie wysadzimy się najpierw w powietrze. I jeszcze inna, bardziej chyba zanurzona w filozofii uwaga. Ziemia jest średnią planetą okrążającą przeciętną gwiazdę położoną na skraju zwyczajnej galaktyki spiralnej, jednej z ponad miliona galaktyk w obserwowanej części Wszechświata. Stephen Hawking. A w tle muzyka Blind Machine. Niewolnikiem sekwencji jest ten właśnie kompozytor Michał Jurczyk. Tytuł utworu Slave of Sequences, co tłumaczy się chyba dostatecznie, jako że w sygnale stałym wtorkowego, trójkowego studia muzyki Mikołaj Hertel mówi o motywiczności tej muzyki. Zresztą ta motywiczność to nie tylko rezultat elektroniki i współczesnych technologii nagrywania i kształtowania dźwięków. Płyta, z której pochodzi nagranie Slave of Sequences, to Sounds of Imagination. Wybór szeregu utworów, muzyków, których będę miał Państwu okazję przedstawiać w kolejnych audycjach Studio L Muzyki.